krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Działalność turowa jest konieczna z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne Polski, tak po wyroku sądu administracyjnego mówi w Trójce ekspert od energetyki. Ponad 4 tysiące policjantów na drogach, funkcjonariusze rozpoczynają akcję kontroli związaną z długim weekendem. Niemcy zapowiadają wysłanie kolejnych wozów piechoty i czołgów na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin zapowiadają zaskarżenie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania wydobycia w kopalni Turów. Szef rządu mówił o tym podczas konferencji prasowej po spotkaniu z pracownikami kopalni. O sprawie w trójkowym komentarzu dnia mówił ekspert Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Podkreślał, że działalność turowa jest konieczna z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wydaje mi się, że kopalnia będzie pracować dalej, tak samo jak elektrownia będzie pracować dalej, bo jeszcze będziemy jej potrzebować do lat 30., kiedy w końcu, miejmy nadzieję, pojawi się energetyka jądrowa, będzie mogła zabezpieczać źródła odnawialne tak, jak robi to teraz węgiel, bez którego źródła odnawialne nie są przewidywalne i nie wystarczą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i wtedy będziemy wyłączać te elektrownie. Natomiast nie możemy tego zrobić z dnia na dzień. Spór będzie się toczył, a węgiel będzie wydobywany i spalany, bo jest cały czas potrzebny Polsce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę w tej sprawie złożyły miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Policja rozpoczyna akcję na drogach związaną z wyjazdami na długi czerwcowy weekend. Każdego dnia służbę będzie pełnić 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że szczególnie na drogach wyjazdowych z miast i głównych trasach w kraju należy spodziewać się większej ilości patroli policji. Funkcjonariusze będą pomagać upłynnić ruch, ale też zwracać uwagę na kierowców łamiących przepisy. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą policjanci, w tym policyjne grupy SPID, w których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości, wyprzedzanie w miejscach zabronionych. Podczas tego długiego weekendu policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku. W zeszłym roku w czasie długiego weekendu na drogach doszło do 362 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 400 zostało rannych. Zatrzymano 1907 nietrzeźwych kierujących. Premier Ukrainy Denis Szmyhal zaapelował do międzynarodowych organizacji humanitarnych, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc. Jest ona niezbędna mieszkańcom dotkniętym powodziami wywołanymi wysadzeniem przez Rosjan tamy przy elektrowni wodnej w Nowej Kachowce w południowej Ukrainie. Szef ukraińskiego rządu powiedział, że najcięższa sytuacja panuje po tej stronie Dniepru, która pozostaje pod rosyjską okupacją. Rosyjscy okupanci nie czynią żadnych wysiłków, aby pomóc ludziom. Są oni zdani na łaskę losu. W imieniu rządu Ukrainy wzywam międzynarodowe organizacje humanitarne, aby natychmiast zaczęły działać. Apelujemy, aby rozpoczęły ewakuację z terytorium obwodu chersońskiego, okupowanego przez Rosję. Musimy uratować życie tych ludzi, których okupanci pozostawili na niechybną śmierć. Musimy działać natychmiast. Woda ze zniszczonego eksplozją zbiornika zalała tereny leżące na prawym i lewym brzegu Dniepru. Po zachodniej stronie, na terenach kontrolowanych przez Ukrainę, trwa ewakuacja mieszkańców. Szacuje się, że kataklizm dotknął około 16 tysięcy osób. Niemcy zapowiedziały dostarczenie Ukrainie 20 kolejnych bojowych wozów piechoty. Rząd federalny obiecał też pomoc w zapewnieniu amunicji do systemu Gepard, zdaniem Ukraińców niezbędnego do działania na polu bitwy. Zamówione w firmie Rheinmetall pojazdy typu Marder mają dotrzeć na Ukrainę do końca lipca. Do tej pory Niemcy przekazały Kijowowi 40 Marderów. Połowa z nich pochodzi z zapasów nadreńskiego koncernu, a połowa z zasobów Bundeswehry. Rheinmetall poinformował, że może przygotować jeszcze 60 kolejnych wozów bojowych do przekazania, co miesiąc około 10. W Bundeswehrze Mardery mają zostać zastąpione czołgami Puma. Również do końca lipca trafić ma na Ukrainę 10 tysięcy pocisków do systemu artyleryjskiego Gepard.

Chociaż chyba aż tak strasznie zimno nie było. Nie, w tym roku maj był względny i nawet było dosyć ciepło, a czerwiec zapowiada się ciepły i piękny. Ja też mam dzisiaj ze sobą utwór autorstwa Kory, ale w wykonaniu Natalii Przybysz. W marcu ubiegłego roku Natalia wydała płytę Zaczynam się od miłości, która oparta jest na pomysłach i tekstach Kory, które nigdy nie zostały wydane i opublikowane. Karol Sipowicz przekazał też kice Natalii Przybysz i tak oto powstała naprawdę piękna, bardzo klimatyczna płyta. Poza tekstami Kory są na niej dwa utwory autorstwa Natalii, a całość otwiera utwór zatytułowany Mama. Wysokiej skale dzikie pszczoły ogłupione miodem. Mam gniazdo na skale wysokiej i dzikie pszczoły. Wraca tam, skąd kiedyś wyszło, tam czeka, czeka, czeka na przebaczenie. A tu na skale wysokiej nietoperz o wrogach ostrzega. Gniazdo miłości leży obok ciebie, na jednym boku jak w połowie drogi. Natalia Przybysz, wyśpiewująca tekst znakomitej Olgi Sipowicz. Swoją drogą jutro przypada 72. rocznica urodzin Kory. Pięknie, dziękujemy. I ja chcę przypomnieć taką wokalistkę, o której w tym pośpiechu dnia codziennego chyba trochę zapomnieliśmy. Ja ją uwielbiałem w latach 80. i uwielbiam jej głos do dziś. Ta wokalistka to Alison Moje. Wokalistka obdarzona bardzo ciekawą barwą głosu, Alison Moje, Is This Love? Taki był tytuł tego utworu. Jak się rozpoczął ten utwór, to wydawał mi się nieznajomy, ale potem pojawił się refren i się okazało, że jednak znam. Co więcej, jestem w stanie nawet zanucić, chociaż teraz tego robić nie będę. Pozostając przy ciekawych kobiecych głosach, podzielę się pewną informacją. Dowiedziałam się dzisiaj bardzo ciekawej rzeczy. Otóż w październiku do Polski, a dokładniej do warszawskiego klubu Palladium, zawita PJ Harvey. Koncerty będą dwa, żeby nie zabrakło biletów, 24 i 25 października. No w końcu, może się gdzieś w końcu uda razem wybrać, bo tak się umawiamy na te koncerty, to ciągle jakieś ale, więc ja liczę na to, że się w końcu uda. Do października mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, ale pewnie trzeba będzie kupować szybko te bilety, bo podejrzewam, że takie nazwisko to jednak wywoła spore poruszenie w narodzie i będą się ludzie chcieli jak najszybciej na koncert dostać. Tak, w Palladium. W każdym razie, te informacje trzeba jakoś uczcić, więc PJ Harvey zaraz wybrzmi nam na trójkowej antenie. Nie będę oryginalna, bardzo lubię ten utwór, więc chętnie dzisiaj do niego wrócę. PJ Harvey i Angelina. Prettiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Piękna muzyczna opowieść Angeline i PJ Harvey. Tak jak wspominałam, już w październiku będą mogli Państwo zobaczyć ją na żywo na koncercie w warszawskim Palladium, a my już ustaliliśmy, że idziemy, także mam nadzieję, że się spełni. Ja też, choć do października jeszcze bardzo dużo czasu. I wcześniej Red Hoci, 21 czerwca, także tak. No więc właśnie. I jeszcze pozostanę, jak pani powiedziała, w temacie pięknych damskich głosów. Zaproponuję polski głos i ani pani, ani nikogo z Państwa nie zdziwi to, że w mojej walizeczce ciągle obecne płyty Agaty Karczewskiej. What it is, Agata Garczewska, utwór, który swoją premierę miał na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo pięknie to płynie, tak mam wrażenie, że też idealnie się nam skomponowało z tym, co za oknem, z takim zachodzącym słońcem. Tak. No to czekamy na płytę z Johnem Porterem, bo to chyba już całkiem niedługo premiera. I tak mi się wydaje, że to będzie czerwiec. To będziemy Państwu prezentować na pewno, jak już się pojawi. Ode mnie teraz coś nowego, ale od artysty, który obecny jest na scenie już wiele, wiele lat. Jako że kilka dni temu mieliśmy absolutnie piękną pełnię księżyca, nie wiem, czy pan redaktor zauważył, truskawkowy księżyc, to się chyba nazywa. Wracałem wtedy z Opery Narodowej i nad Wisłą pięknie to wyglądało. Absolutnie przepięknie, ja to po prostu podziwiałam przez kilka dni, bo to właściwie nie tylko jedna noc, tylko kilka tych nocy z pięknym księżycem. I według niedawno powstałej tradycji Peter Gabriel podzielił się nowym utworem. Od jakiegoś czasu ma taki bardzo ciekawy zwyczaj, że dzieli się nową muzyką właśnie w pełni. Road to Joy, taki jest tytuł tej najnowszej kompozycji. Według mnie to jest jedna z najciekawszych tych nowych propozycji od Petera Gabriela. No to słuchamy. Sharpens in your head, opens up when it's been read. all the things you strain to see. Come move on in, come to be. Ostatnio te nowe propozycje od Petera Gabriela bywały raczej mroczne brzmieniowo, a tutaj taka całkiem miła odmiana, mam wrażenie. Dużo energii płynie z tego utworu. Świetne, zawsze z wielką klasą i kulturą muzyczną. I jestem przekonany, że pani pamięta, że kilkanaście dni temu nastąpiło obopólne zachwycenie się. Publiczność zachwyciła się Peterem i jego muzyką, a Peter zachwycił się naszym Krakowem, bo tam w Tauron Arenie odbył się jego znakomity koncert. Tak, słyszałam same chyba pozytywne relacje. Zresztą też na trójkowej antenie, bo pan redaktor był świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Nie tyle ja, co nasz specjalny wysłannik do Krakowa, czyli Leszek Adamczyk, który to wszystko cudownie zrelacjonował i opowiedział, tak jakbyśmy na tym koncercie byli. Sięgam po płytę. Bardzo proszę. Z mojej strony teraz wokalista polski, o którym należy moim zdaniem przypominać w radiu, w telewizji, wszędzie gdzie się da, w internecie codziennie, szczególnie z takim nastawieniem dla młodego pokolenia. W tonacji trójki Andrzej Załucha. Jak serca ból, ten facet na piasku plaży praży obok pani się i lgnie. Na pani znak jest nieba wszak, a steczki mej cytroneta nie tak jak ten obok pan sam szpan. Też gdybym chciał, mięśnie bym miał, jak ten pan skoca obok pani, rani w pani smaku brak. O tak, wszak ja też wiem, jak wcierać krem, bo godnić cztery panią wcierał, teraz tamten plecy we wciąż trzę. Proszę pani, pani chce cytronety, bo odszedł z końca wreszcie ten pan. Lecz za późno niestety, już krem Nivea inną wcieram. Teraz pani mówi, żeśmy sobie pisali idealnie parę dobrani. Pani ogień, ja zaś dynamik. Pani słucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha. Ciut nie w porę, ta pani skrucha. Śmiejąc się od ucha do ucha, szczęścia życzy jędruj za ucha. No właśnie, śmieję się od ucha do ucha zawsze, kiedy słucham tej piosenki. Proszę pani, myśmy byli sobie pisani. Andrzej Zaucha. Szczególnie bawi mnie ta część tekstu piosenki z kremem i z cytronetą. Okay, nie wiem, czy cytroneta jeszcze jest produkowana, ale tak jak smakowała na plaży, tak nigdzie indziej. No ja uwielbiam Andrzeja Zauchę za głos, za charyzmę, za ten wąs oczywiście też. I za poczucie humoru. Tak, to też, ale też za to, że nie bał się takich też często soulowych dźwięków w czasach, w których nie tak, były tak. W Polsce jakoś szczególnie popularne. Zresztą on miał zupełnie inny głos niż wszyscy. Taki troszeczkę w stylu Stevie'ego Wondera, jeśli chodzi o sam sposób śpiewania. Mm-hmm. Także absolutnie fenomenalna postać. To ode mnie jeszcze raz, ostatnia na dziś nowość. Też wokalista, mężczyzna, też będą syntezatory. Przedwczorajsza muzyczna premiera, kompozycja, za którą stoi Arek Kłusowski. To jest chłopak, który debiutował w roku 2019 płytą Po tamtej stronie. W międzyczasie pojawił się kolejny album, a teraz przychodzi czas na ten trzeci. Pierwszy singiel już się ukazał mniej więcej pół roku temu. Przedwczoraj ukazał się drugi, więc mamy całkiem świeżą sprawę. No i przyznam, że bardzo szybko ta kompozycja zapada w pamięć. Włoski strajk. Biorę to, co moje, wynoszę się i nic tu po mnie. Znikam i migam od awantur się, zagrzewam miejsce w poczekalni. Ty nadal samolubnie odnosisz się bez skrupuł. Rozejm, można by rozejść się już polubownie, zacząć istnieć swobodnie. Yeah. choć wiem, odchodzę, ze światem się rozchodzę. Marek Kłusowski, jego włoski strajk. Niektórzy mówią, że to jest Daria Zawiałów w spodniach. Faktycznie. Coś mi to przypominało, no ale właśnie. Nie jestem w stanie powiedzieć co. No to Daria Zawiałów to faktycznie dość podobne brzmienie. Głos troszeczkę jak Artur Rojek, ale też trzeba przyznać, że Arek Kłusowski ma jednak swój własny. Bardzo ciekawy brzmiący styl. To była nowość w ramach przypominania o artystach, którzy jak grom z jasnego nieba pojawili się kiedyś w programie trzecim. Chciałbym teraz przypomnieć kobietę i jej głos. Kobieta nazywa się Natalie Imbruglia, a utwór Torn. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. kiedyś na własny użytek, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, pomyślałem sobie, że ona ma taki niesłychanie jasny głos. O, zdecydowanie tak. Natalie Imbruglia, Tone of Tonacji Trójki. Ja jak byłam kilkuletnim dzieckiem, to pamiętam, że ten utwór był ogromnie popularny. Zresztą chyba mam wrażenie, że do tej pory się jakoś nie zestarzał i nadal przepięknie wybrzmiewa. Wiem, że to jest czas na ostatnią propozycję ode mnie, więc pozwolę sobie podzielić się utworem takim trochę wakacyjnym, który kojarzy mi się z wczesnymi letnimi porankami, na pewno z porą, w której świat jest nieco spokojniejszy. Summer Breeze i grupa The Main Ingredient. Wielu artystów wykonywało ten utwór, ale moje serce jakoś tak zdecydowanie należy do wersji grupy The Main Ingredient. Muszę Summer pani powiedzieć, Breeze, że utwór idealny do wypicia porannej kawy na tarasie, koniecznie w piżamie. Tak, i letnią porą, żeby nie marnąć za bardzo. Tak. W styczniu to się raczej nie udało. Chyba, że się mieszka Breeze w ciepłych krajach, także. I kończymy, tak? Tak, no niestety tak. Bardzo nam przykro, ja jeszcze pozwolę sobie wykorzystać